Anna of the North. To zdaje się z domu byłaby północna. Prawie 12 minut po godzinie 4. Mailowo budzik@polskiradio.pl, SMS-owo 71335 i jeszcze telefonicznie 2 2 i 7 3. No, ciekaw jestem, kto dziś będzie pierwszym budzikowym korespondentem i kto otrzyma miano czwartkowego przodownika. A zatem, by nie przeciągać jakoś specjalnie długo, czwartkowe trzy szybkie ciach ciach. Świętych krów w nagraniu rozbudzającym i zachęcającym do porannej korespondencji. A tu proszę, kurczakowóz na szlaku, pan Piotr w okolicach Poznania, gdzie piąteczka z plusem. No i jedziemy, jedziemy, ale jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Pan Piotr jako pierwszy dziś telefonicznie. Sygnał SMS-owy z gorącymi pozdrowieniami z zimnego Wojciechowa. To od pana, nie Wojciecha, a pana Andrzeja. Kłaniamy się nisko, pan Andrzej jako pierwszy dziś SMS-owo. A pan Krzysztof dziś jako pierwszy mailowo. Zimno, proszę o muzyczną rozgrzewkę. Miłego dnia z trasy Piekary Śląskie, Wrocław. Pan Krzysztof jako pierwszy dziś mailowo. Serdecznie pozdrawiamy szerokości wszystkim dojeżdżającym do pracy, tym, którzy za kółkiem w robocie. Mam nadzieję, że będziemy troszeczkę dodawać takich rozgrzewających komponentów do tej muzyki. Jakby nie było, z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Spokojnie, delikatnie na razie jeszcze nagranie na taki rozgrzewkowy cykl koncertowy. Wydaje mi się, że koncerty na żywo mają to do siebie, że mimo, gdy za oknami taka pogoda, szkoda nie za zbytnio. No to jednak sama obecność artysty i to, że przeżywa się wspólnie tę muzykę właśnie na żywo, daje ten rozgrzewający komponent, o którym to dziś między innymi także pan Piotr wspominał w porannej pierwszej korespondencji. Artur Rojek koncertowo, utwór delikatny, spokojny, ale oni tam potrafią jeszcze z Arturem z przyjaciółmi dołożyć do pieca. Utwór zatytułowany Lekkość. Idź sobie, już cię nie chcę, z wdzięczności za to, co mam. Przez święta złe dziury w drzwiach, drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec, nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę, nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. To koniec, czuję lekkość. Noc ciepłem owiewa mi twarz. Zachłannie upijam się, w pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec. Drost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz. Tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Artur Rojek i Lekkość. Na dzień dobry tym wszystkim, którym nie lekko się wstaje, albo będzie wstawało, albo wstawało dziś, ale już bliżej jak dalej. Czwartek przed nami, 23 listopada, 327 dzień tego roku. A nie się obejrzymy, 38 dni już będzie 2018. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 15.30, dzień coraz krótszy, ale jeszcze miesiąc i odbijemy się od dna. Dziś dzień potrwa 8 godzin i 24 minuty. Najlepsze życzenia dla wszystkich, którzy już się obudzili. No, powinny być jakieś oklaski, tak mi się wydaje. To dla Artura Rojka i jego przyjaciół, którzy wystąpili, ale także dla wszystkich, którzy już na nogach, już szykują się do pracy. Ale także dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Dziś imieniny Adeli, Felicyty, Klementyny i Klemensa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Following me, but soon you lose my trace. Eventually you see that you're chasing your own tail. In every corner of your soul I put my trust long ago. I have my undercover spies who see it all through your eyes. And every time you try in vain to figure out where I could hide, with easier chains I'm in sky. Because my dear, I packed your brain. You won. Instead of me in yourself, as that you made of stone. In every corner of your soul I put my trust long ago. I have my undercover spies who see it all through your eyes. And every time you try in vain to figure, but is your chance, I'm a sky. Because my dear, I bought your brain. I bought your brain. I bought your brain. I bought your brain. I bought your się, a ja obejrzeliśmy już 24 minuty po godzinie 4. To jak zwykle czas przypomnień wybranych wydarzeń z historii. Budzikowe kalendarium. Ale na rozgrzewkę to 3 wybrane wydarzenia z historii. Cóż to wydarzyło się 23 listopada? No, na przykład w 1616 roku urodził się John Wallis, angielski matematyk, kryptograf i teolog, jeden z prekursorów rachunku całkowego. Zmarł w 1703 roku, a urodził się 401 lat temu. 81 lat temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy użyto lamp neonowych jako źródła oświetlenia. Rok 1936. No i jeszcze jedna data. W roku 2004 zmarł Wilhelm Gustav Illbruck, legendarny niemiecki żeglarz oceaniczny i konstruktor. Na jachcie Pinta dwukrotnie w 1983 i w 1993 roku wygrał regaty Admiral's Cup. Zmarł 13 lat temu Wilhelm Gustav Illbruck. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy również tego muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za 5 minut o 4.30 pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. No cóż tam zmalował? A przyznam szczerze, podglądałem poglądowe mapy satelitarne kraju Europy. Nie jest źle, nie jest źle. O śniegu pan snoptyk zdaje się zapomniał. Może niepotrzebnie głośno mówiłem. Usłyszy jeszcze i dorzuci. No, ma na to 4 minuty, by spłodzić pogodę. Ładne dziewczyny w czarnych rajstopach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czeresie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? W

zanikające. Na północy pochmurno, bez opadów, w centrum i na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami, a na południu w miarę pogodnie z rozpogodzeniami. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty, nad samym morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a na termometrach, no brawo panie synoptyku, od 4 stopni na Suwalszczyźnie to najniższa temperatura, od 4 powyżej. 8 stopni do 10 w centrum i na wybrzeżu, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. No nie uwierzą państwo, ale dziś tam nawet plus 13. Tyle od pana synoptyka. 71335 w sprawie muzyki, w sprawie tego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Nasz cykl 3 na raz. Część pierwsza. Jestem latawcem, co nagle wypadł z rąk i nie zwracam uwagi wcale na jego płacz. Pędzę jak wiatr, jak balonik lecę gdzieś, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Te zabawki i gry, w kąt złożone domy, lalki stworzone do zabawy, małpa i pies, żeby jego jasny śmiech zabrzmieć mógł. Choć od czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec dobrze nami bawił się, bawił się, bawił się, bawił się. Choć po czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec nami bawił się. Choć po czasem zostawiamy, bawił się, bawił się, bawił się. Patrzę, po pierwszej nutce są odpowiedzi, ale jeszcze nie te najprawdziwsze z prawdziwych. No to teraz już na spokojnie. Po pierwszej nutce to już mamy za sobą, więc jest jakiś punkt zaczepienia do drugiego i trzeciego nagrania, bo ważne, by połączyć te brakujące kropki, czy jak to tam było w zbiorze zadań, z miejscowości A do miejscowości B. No coś takiego. Ważne, żeby łączyło się pierwsze z drugim, drugie z trzecim, pierwsze z trzecim, trzecie z pierwszym, drugie z trzecim i tak dalej. Właśnie chodzi o to, żeby jednak znaleźć coś takiego, co zrodziło się w budzikowej łepetynie, co łączy trzy różne nagrania. No prościzna, jak zwykle. Chociaż też jesteśmy przygotowani na dogrywkę, ale wierzymy w państwa możliwości. Wczoraj, przedwczoraj, udało się fantastycznie odpowiedzieć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. W tej sprawie tu i teraz 71335, SMS-owo krótko, a jeśli chcieliby państwo troszkę dłużej, to z uzasadnieniem, cóż może łączyć te trzy różne nagrania, bo już nie musi być to samo, co tam pod kopułką u budziczka się zrodziło. Zachęcam, to traktujemy śmiertelnie poważnie, ale też jako naszą rozgrzewkę muzycznych szarych komórek. No to teraz, za 24 minuty piąta, drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Nie. I mroźny wiatr. Na raz. Gdzie oni są? A może to moc? Innymi słowy, po staropolsku power. A może to wiatr? Może podróż w nieznane? Może przyjaciele? No, przyjaciele moi słyszeliśmy. Może pogoda? Może droga? No, było, gdzie chcesz iść, a może brak? To odpowiedzi, propozycje od państwa, ale jako pierwszy, najprawdziwiej z prawdziwych, pan Paweł odpowiedział. Dzisiejszy łącznik to gdzie? Pani Bożena z Niemiec koło Lublina na miejscu drugim. Gdzie? I jeszcze pan Jakub z Kobylarni. Pytanie gdzie? W każdym utworze. Zakopower, Bóg wie gdzie. Później Breakout i gdzie chcesz iść. I przed chwilą Republika już w tytule nie. Gdzie? Bez gdzie? I może tu chodziło o ten braczek, ale z pytaniem w refrenie i wielokrotnie powtarzanym. Gdzie? Biała flaga na zakończenie dzisiejszego cyklu 3 na raz. Pięknie dziękuję państwu. Ciąg dalszy rozgrzewki szarych muzycznych komórek jutro o zwykłej porze. 4:44. Już tu państwo podpowiadają. Budzik gabcio, to pan Robert, redaktor, zgapił 4:44. No, nie mamy zwyczaju przerywać nagrań, a tym bardziej tak fantastycznych, również z polskiego topu wszechczasów, ale faktycznie 4:44 minęła. Prawie 4 minuty temu. Ulicami miast, bezdróżami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Daję ci raj, likier na twój spleen. Sięgnij po mnie, żyj. Płyniemy w noc przez neonów deszcz, pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja, w urojonym imperium gdzieś na mapie. We'll be right back. Anita Lipnicka. Ostatnio jako nowość na 33. miejscu listy przebojów trójki. Utwór zatytułowany Raj tak było w ostatnim jak dotychczas 1868 notowaniu listy przebojów. Polecamy i zapraszamy. Głosujemy jutro, znaczy dziś też, ale do jutra, do południa. A cieszymy się ulubionymi wykonawcami, fantastycznymi nagraniami jutro w piątkowy wieczór. Polecamy i zapraszamy. Sprawdzamy listę obecności szybciusieńko na 9 minut przed godziną 5. Pan Jurek Żeglarz jest z nami. Bardzo dobrze. Pan Karol podsyła mądrości ludowe. Do nich to jeszcze wrócimy. Pani Beata z zaciepłego Elbląga. Znów to powtarza. No ale dziś jak piątka z plusem na termometrze w Elblągu, to rzeczywiście zaciepło. Nie, nie, tak to nie może być. Czy dziś mały piątek? Dopytuje niedospany, nieobudzony pan Stefcio. Tak, dziś mały piątek, czyli nasz czwartek. Pan Mateusz z Kielc informuje, że duża mgła. Prosimy o szczególną ostrożność. Pan Adam z nami. Pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego. Pan Antoni ze Szczebrzeszyna informuje, że plus jeden. A już tak do tego Szczebrzeszyna dorzucę jeszcze posterunek od gałęźny Tczew Suchostrzygi. A ten posterunek dziś nieobecny, ale mocno trzymamy kciuki za pana Darka, który od czasu do czasu w czasie właśnie nocnej zmiany z takiego posterunku od gałęźnego się odzywa. Sygnał od pana Karola z Trzcińska, tam plus jeden. Pani Kasia z Krakowa obecna, melduje się i życzy dobrego dnia. Pan Szymon ze Słubic jest z nami. Pan Tadeusz z Zimnych Dołów informuje, że u mnie też piątka z plusem. No to wcale nie takie zimne te doły. Pan Karol z Trzepnicy na posterunku. Melduje się pani Iwona z Nysy, tam minus dwa. Bardzo dziękuję za sygnał także od pana Andrzeja. To ostatnio, który nadesłany został w naszej krótkiej wiadomości tekstowej z trasy Wielbark-Warszawa. No to jedziemy i z chlebkiem i z serniczkiem szerokiej, bezpiecznej drogi. Pani Ania z Jelcza. O, to zdaje się, że mamy taki duet. Fantastyczny. Pani Ania z Jelcza i pani Iwona z Nysy. Przepraszam, tak mi się jakoś skojarzyło. Słaby żarcik. Za siedem pianta. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Marienstadzie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Jelczny, od razu się skojarzyło. No już. Sygnał od pana Tomka z nad Zatoki Perskiej. Dzisiaj w deszczu, w załączniku dokumentacja fotograficzna i tylko 18 stopni. Prognoza na weekend to 25. To nie fair. No nie, to tak, to rzeczywiście to nie może być. u nas do 13, a tu... A, nieważne. Państwo Irena i pan Waldemar. Buenos Aires, słucha się przyjemnie, 21 stopni, chwilka po północy. Weekend tuż, tuż, to pan Sebastian na słuchu. Dania także z nami, ciepło, aż plus 11 w Danii. To przygrzało. W Magadanie Rosji minus 14, to od pana Wocława. Bardzo dziękujemy. Gorąco pozdrawiamy. Lizbona, tam 17 i tam też słucha pan Sławek. Pan Ernest gorąco pozdrawia z kanadyjskiej północy. Dokumentacja fotograficzna. No jak gorąco pozdrawia, to już wiemy. Pani Dominika z Lubliany, tam plus 7. W Helsinkach u pana Artura plus 1. Sygnał od pana Antoniego z Pekinu. Zimno. No i jeszcze Rostok i pani Marzena. Do tej pory na Seszelach, no ale teraz Rostok, no to już temperatura zdecydowanie niższa. Za chwilkę będzie 5, do tego czasu Polarize. Slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love. Just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be? Standing by, wasting time. When I reach